بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتكلم نزغمز سبب النه بتكيز دقيقة شاش أربع أسباب لدخول الجنة ni kwa ajili ya kuingia peponi. Hizi sababu Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja katika surat Qaf. Qala subhanahu wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadha ma tu'aduna likulli awwabin حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. الآيات أزلفت الجنة pepo imesogezwa sana imewekwa karibu sio mbali. Lilmuttaqina laysa ba'id, haiko mbali na wacha Mungu. Ja'alana Allah minhum wa ma'ahum wa fihim. Uzlifatil janna, amesogeza pepo yake subhana, ambayo ameiandaa kwa ajili ya wacha Mungu, haitakuwa mbali nao. Kisha akataja sababu au kwa nini pepo ya Allah imewekwa karibu na wacha Mungu. Ametaja sababu nne, akasema hadha ma tu'aduna, hi ahadi, hayo malipo ambayo mnalipwa, ahadi mliwahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, likulli, ni ahadi kwa ajili ya kila ambaye, akasema likulli awwab. Jambo la kwanza ni awwab. Awwab maana yake rajaa, ni mwingi wa kurejea kwa Allah, mwingi wa kutubu. Akikosea anarudi, akiteleza anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwingi wa kufanya tauba, mwingi wa kufanya istighfar, mwingi wa kufanya nadam, mwingi wa kujuta juu ya makosa yake na madhambi yake, ni mwingi wa kukiri kwa makosa yake. Allah subhanahu wa ta'ala amemweka namba moja, al-awwab. Likulli awwabin, hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Jambo la pili ni hafidh, anahifadhi nafsi yake min almaasi, min ashubuhat, min ashahawat, min alharam, min albidah, min ashirk. Haya madhambi yote kwa aina zake zote, imma dhambi ambalo linakutoa nje ya Uislamu au dhambi ambalo halikutoa nje ya Uislamu. Linalokutoa nje ya Uislamu shirki billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina zake zote, na vile vile shirki al-asghar, alafu baada yake albid'a, uzushi. Hafidh, yeye anahifadhi nafsi yake, anaizuia nafsi yake na hayo ambayo yatamuingiza katika jahannam, na vile vile yatamweka mbali na aljanna. Likulli awwabin hafidh, yahfaz nafsa, yahfaz lisana, anahifadhi nafsi yake, anauhifadhi ulimi wake, anauchunga. Yahfaz farja, tupu yake anaitunza, anahifadhi. Yahfaz basara, macho yake. Yahfaz sam'a, sikio lake, masikio yake. Almuhim hafidh fil jumla, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema man yadhman li ma baina lahiyaihi, atakayenichukulia dhamana ya kutunza kile ambacho kiko baina ya mashavu yake, anakusudia ulimi wake ukiutunza, wa baina fakhidhaihi, na akamchukulia Mtume sallallahu alayhi wa sallam dhamana ya kutunza yaliyokuwa baina ya mapaja yake, anakusudia tupo yake, adhmanu lahu aljanna, mimi namchukulia dhamana kwa pepo ya Allah. Vitu viwili, alfam walfard, ulimi na tupo. Ukimchukulia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dhamana ya kujizuia na hivi vitu viwili, anakuchukulia dhamana ya kupata pepo ya Allah jalla wa ala, sallallahu min fadli. Qala, jambo la tatu, man khashiya ar-rahmana bil ghaibi. Wallahi ni sehemu muhimu sana, na atakayeweza hii sehemu basi huyu ni mcha Mungu kweli. Ukihakikisha hii sehemu ya pili, sehemu zote, lakini sehemu ya tatu, subhanallah, ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika siri. Ukiwa huonekane na watu, hakuna anayekuona, khaufu Allah subhanahu wa ta'ala kwako fi sirri ni sawa sawa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala fi alani, mbele za watu. Hakuna tofauti baina ya kumcha Allah jalla wa ala kwako katika siri na katika dhahiri. Man khashiya ar-rahmana bil ghaib, waja wema waliotangulia walikuwa katika siri wanamcha Allah, wanamwogopa Allah zaidi kuliko dhahir, mbele za watu. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa katika siri baina yako na baina yake, hakuna anayekuona ila yeye, na ndio maana malipo yanaongezeka, kwa sababu ukifanya jambo unafanya na wewe unataraji malipo yake. Hakuna ria, hakuna sum'a, hakuna kujonyesha, hakuna la lilla, amali inakuwa ni khalis kwa ajili ya Allah subhanahu. Man khashiya ar-rahmana bil ghaibi, yani fi sir. Na ndio maana waja wema waliotangulia, kanat niyatuhum khairun min a'malihim, niya zao zilikuwa ni nzuri zaidi, ziko bora zaidi kuliko amali zao. Na yote anayefikia katika hii daraja, basi Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khairi na amemwafikisha. Tunamwomba Allah katika fadhila zake atujalie katika hii daraja. Daraja gani? Ya kuwa nia yako inakuwa nia yako ni bora kuliko amali yako. La mwisho, man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib, akaja kwa moyo wa hofu, moyo wa kurudia, wa kujuta, wa kurudi kwa Allah, moyo wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na pia ni moyo uliosalimika na maradhi, moyo uliosalimika na chuki, moyo uliosalimika na hasad, bughdha, kinyongo na uchafu wa ardhi, uliosalimika na akhlaqi shayatin. Jaa biqalbin munib, moyo uliokuwa msafi, moyo wake ni msafi, ni mzuri, anawatakia watu kheri, hana chuki na watu, hana kinyongo na watu, hana uadui na watu, hana yeye ni mwema katika moyo wake, ana huruma, anawatakia watu kheri. Akimwona sahibu lmasia, mtu wa masia mwovu, ni mtu ambaye ni katika ameangamia katika macho ya watu, anamtakia kheri. Hadha huwa wajaa biqalbi munib, hana kawaida ya kufanya watu shamata. Shamata, ukimwona mtu anafanya jambo fulani unacheka, unafurahi, fulani unacheka, unafurahi, ni ugonjwa. قال عليه الصلاة والسلام لا تظهر الشماتة لأخيك, usimdhihirishie ndugu yako shamata. Shamata yani ufurahi ukifanya jambo fulani. kosa fulani. Fayuafihi Allah, Allah anaweza akamponesha akamsalimisha na ile hali aliyonayo. Wayabtalika, na akakupa wewe hibala, ili bala mtihani, akamsalimisha alafu akauhamisha ugonjwa wake kwako wewe. Ni kwa ajili ya shamata. Wengi katika sisi tuna matatizo hayo. Unamwona mtu ambaye humpendi, unamchukia, huna raha naye, humkubali, hana nafasi katika moyo wako, basi ukisikia kwamba ameteleza, amepata hasara katika biashara zake, katika maisha yake, amefeli katika mambo yake, ni raha katika nafsi yako. Unajisikia raha, hata kama hii haionekani, lakini Allah Jalla wa Ala anaiona. Unafurahia sana katika nafsi yako kwamba yule ndugu yako hakufanyikiwa katika mambo yake, ni maradhi. Allahu alam, unaweza ukaingia katika hii namba ya 4 au la. Wajaa biqalbin munib, safi, moyo wake ni msafi, nadhif, hauna uchafu, hakuna ukungu wa madhambi ya hii ardhi, akhlaqi za kishaitani, la, safi. Qala subhanahu, udkhuluha bisalam. Baada ya mambo manne, ingieni pepo ya Allah kwa salamu, kwa amani. Dhalika yawmul khulud, hiyo ni siku ya kufurahia na ya kuingia katika hii sehemu moja kwa moja. Hakuna kutolewa, wala hakuna tabu, wala hakuna, ni moja kwa moja bila hisab, wala bila muda maalum. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yarhamana bi rahmatihi wa an yatawallana bi fadlihi an yuslihana wa an yuslih niyatina wa an yuslih a'malana wa an yuslih qulubana wa an yuslih dhurriyyatina wa an yataqabbal minna wa an yakhtim lana bi khatimatil abrar as-salihin wa awliya'il muttaqin wa an yajma'ana bi nabiyyihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi jannatihi jannatin na'im innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.